بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والعادیات ضبحا, قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑ کے وقت ہانپتے ہیں. فالموریات قدحا, پھر جو ٹاپوں سے چنگاری نکالتے ہیں. فالمغیرات صبحا, پھر جو صبح ہم چھاپا ماتے ہیں. فأثرن به نقعا, پھر جو غبار اڑاتے ہیں. فوسطن به جمعا, پھر اسی حالت میں وہ لشکر مل جا چکتے ہیں. ان الانسان لربه لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا سخت ناشکر ہے. وإنه على ذلك لشهيد, اور اس بات کا یقین بہت ہی گواہ ہے. وإنه لحب الخير لشديد, اور وہ مال کی محبت میں بری طرح نکلا ہے. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور, کیا وہ جانتا نہیں کہ جب قبروں سے سب کچھ نکال باہر کیا جائے گا. وحصل ما في الصدور, اور جو کچھ سینوں میں لاز ہیں انہیں ظاہر کر دیا جائے گا. إن ربهم بهم يومئذ لخبير, اس دن ان کا رب یقیناً ان سے پوری طرح باخبر ہوگا.